kang kinito. Lelakuning gendeng sara pambukaning sekar dandang kula turu lare pinarunging swara rom rumeng raras kang milah ngoni iramane lancaran mungkin Arya kecul pepatete tatan oncat woska cakup cakepane tatan cicir lelakon kembang kacang Sampai jumpa. Maya sing kuning duwe